nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Najniższa od 3 tygodni liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Wczoraj prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Lekarze apelują o oddawanie osocza. Do tej pory z tej terapii w leczeniu COVID-19 skorzystało w Polsce około 8 tysięcy osób. Już 11 grudnia pierwsi Amerykanie mogą zostać zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Niedziela z najniższą od 3 tygodni liczbą nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. Według raportu Ministerstwa Zdrowia liczba zakażeń koronawirusem spadła o prawie 6 tysięcy w porównaniu do soboty i jest najniższa od początku listopada. W szpitalach zajętych jest prawie 22 100 łóżek przez chorych na COVID. To spadek o ponad 380 łóżek w porównaniu z poprzednim dniem. Ponad 2100 najciężej chorych korzysta z respiratorów. Tu prawie bez zmian. Profesor Piotr Suwalski ze szpitala MSWiA w Warszawie powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja w szpitalach jest trudna. Mimo problemów kadrowych personel medyczny z narażeniem własnego życia walczy z pandemią. Połowa prawie już z naszego zespołu jest chora, bądź przechorowała, bądź jest na kwarantannie, więc brakuje rąk do pracy, pacjentów jest coraz więcej i mimo tego dzień i noc ci ludzie stawiają się w pracy i walczą dalej. Minionej doby wykonano prawie 43 tysiące testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Polsce jest coraz więcej ozdrowieńców, którzy oddają osocze potrzebne do leczenia chorych na COVID-19, mówi Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Dziennie jest to około 300 dawców, ponad 1000 jednostek udaje się dziennie wytworzyć, przygotować do wydania do szpitali i dlatego mamy również możliwość swobodnego dobrania grup krwi. Do tej pory z terapii osoczem skorzystało około 8 tysięcy osób. W Polsce mamy ponad 420 tysięcy ozdrowieńców. Wielka Brytania może stać się pierwszym państwem na świecie, które zarejestruje szczepionkę firm Pfizer i BioNTech. Dziennik Daily Telegraph pisze, że szczepionka przeciw COVID-19 może być dopuszczona do użytku na Wyspach nawet w ciągu tygodnia. Natomiast pierwsi Amerykanie mogą otrzymać szczepionki na koronawirusa już 11 grudnia. Mówił o tym w rozmowie z CNN szef amerykańskiego programu szczepień na COVID-19. Pfizer wystąpił w piątek do amerykańskich władz o zezwolenie na dopuszczenie swojej szczepionki do użytku w trybie nadzwyczajnym. Agencja do spraw żywności i leków ma się w tej sprawie spotkać 10 grudnia. Od dziś w Czechach złagodzona zostaje część obostrzeń sanitarnych. U naszych południowych sąsiadów stopniowo poprawia się sytuacja epidemiczna. Spadająca liczba nowych zakażeń koronawirusem sprawiła, że od dziś w Czechach obowiązuje 4. zamiast najwyższego, 5. stopień zagrożenia epidemicznego. Zakaz zgromadzeń dotyczy od dziś grup powyżej 6 osób zamiast dotychczasowych 2. W ślubach, pogrzebach i nabożeństwach może brać udział 20 osób. Do wczoraj limit wynosił 15. Godzina policyjna obowiązuje nie jak dotychczas od 21, ale od 23 do 5 rano kolejnego dnia. To oznacza, że o 2 godziny dłużej otwarte mogą być sklepy. Nadal obowiązuje w nich jednak limit klientów i zakaz handlu w niedzielę. Zamknięte pozostają kina, teatry i galerie, a także siłownie, kluby fitness i większość punktów usługowych. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy, polecił minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podkreśla, że ujawnienie tych danych to przestępstwo, dlatego sprawą zajmie się Warszawska Prokuratura Okręgowa. Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w środę w Warszawie. Tego dnia odbyły się kolejne protesty strajku kobiet związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych. Funkcjonariusze policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego. W kolejnych dniach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tych policjantów oraz wezwania dotyczące identyfikacji i publikacji wizerunków. Zniszczona została wystawa zatytułowana Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia w Rejowcu. Ktoś przeciął banery ostrym narzędziem. Przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wystawa wisiała przy kościele świętego Józefa Kuncewicza. Starało się o nią katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Banery wisiały na ogrodzeniu od czwartku, informuje Marcin Sułek ze stowarzyszenia. Wydawało nam się, że to jest dobre miejsce, że wielu mieszkańców miasta będzie mogło skorzystać, zobaczyć ją. Niestety nawa została uszkodzona, wszystkie plansze zostały pocięte, mimo że były zabezpieczone, wysoko powieszone. No ktoś musiał się postarać, żeby ją naprawdę zniszczyć. Po kilku tygodniach prezentacji w Rejowcu eksponaty miały zostać przewiezione do Dęblina. IPN zapowiedział, że wydrukuje wystawę ponownie, by mieszkańcy Dęblina mogli ją zobaczyć. To był Serwis Trójki. Siódma 5, sport i Tomasz Gorazdowski. Zacznijmy od tego, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat skoków. Tych w Wiśle otwierających Puchar Świata kibice oglądać nie mogli, ale mógł je oglądać nasz oddelegowany do skoków, Jakub Niziński. A zatem, co wydarzyło się wczoraj? Głównym bohaterem wczorajszej rywalizacji w Wiśle oprócz skoczków był wiatr, który rozdawał karty. Raz wiało, raz przestawało, jedni skakali w dobrych, inni w fatalnych warunkach. W takiej atmosferze wygrał Markus Eisenbichler. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 5. miejsce. Dawid Kubacki był 11. i nie ukrywał po konkursie, że w tych warunkach zrobił co mógł. Ja zawsze powtarzam, na wiatr my wpływu zbyt wielkiego nie mamy, także no trzeba to przyjąć po prostu na klatę. Bardzo słabo, szczególnie w drugiej serii, zaprezentował się Kamil Stoch, który nie ukrywał, że popełnił błąd. Nie ustrzegłem się błędów, zwłaszcza w drugim skoku, karygodny błąd i zamiast trzymać się pewnych schematów, pewnych punktów, to w ogóle nie potrafiłem tego zrobić i gdzieś no, pogubiłem się w technice. Kamil Stoch ostatecznie rywalizację w Wiśle skończył na 27. miejscu. Pierwszy weekend tego sezonu Pucharzy Świata z 3. miejscem w drużynie i 5. miejscem Piotra Żyły. Wiemy już wszystko, więc teraz coś dla kibiców piłki nożnej. Takie spotkania ci, którzy pasjonują się piłką, chcieliby oglądać częściej. Oprócz oczywiście kibiców Lecha Poznań, bo oni akurat dość często takie spotkania oglądają. Jakie? Ano takie, że w ważnym meczu przegrywają, potem wychodzą na prowadzenie i tracą gola w ostatniej minucie. Jak wczoraj, podczas meczu Lecha z Rakowem. Lech przegrywał 0-2, potem było 3-2 i na koniec 3-3. Ale frajda z oglądania była spora, mówi drugi trener Rakowa, Portugalczyk Gonçalo Feio. Kibic jest zadowolony. Każda osoba, która oglądała ten mecz, pewnie miała kawał frajdy i o to też chodzi. To jest mecz bardzo piłkarski, dwie drużyny, które patrzyli na siebie w cztery oczy. Wiadomo, my jako troszkę taki kopciuszek przyszliśmy na wielki Lech, na zespół, który gra w Lidze Europy i to widać, jakość piłkarska przede wszystkim. Byliśmy tacy, jacy chcemy być. Byliśmy odważni, byliśmy Raków z charakterem, byliśmy zespołem, który, tak jak powiedziałem przed meczem, niezależnie co się stanie, ma plan i ten plan chce wykonywać. U siatkarzy takich dramatycznych zwrotów akcji nie było. AZS Olsztyn pokonał Czarnych Radom 3-1. Trefl Gdańsk wygrał gładko z Resowią 3-0, a Werwa Warszawa 3-0 również pokonała MKS Będzin. Za godzinę będzie m.in. o tenisie, tym przez największe T. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za 3 minuty powinno pojawić się słońce na niebie, ale dzisiaj go dużo nie będzie. Jeśli już, to delikatne przejaśnienia będą w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu i w Toruniu. Reszta kraju dzisiaj z dużym zachmurzeniem, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Katowic i Kielc. Na termometrach od 2 stopni w Krakowie i w Katowicach. 3 mamy w Lublinie, 6 w tym momencie w Warszawie i w Poznaniu. Jeśli chodzi o jakość powietrza, dziś w większości kraju jest bardzo dobra, ale centrum z umiarkowaną jakością powietrza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra pralka Amika za jedyne 690 zł. Wszyscy razem w Media Expert. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, którzy mają przesyt gitar po godzinie 6, to mamy małe odprężenie i trochę więcej luzu muzycznego. Godzina 7:10 i Electric Groove w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, a już się jasno zrobiło, mówiłam. Małgorzata Łukowska. Łukasz Cichański. Kłaniamy się nisko i pytanie, które mamy do Państwa na dzisiaj. W jaki sposób poprawić sobie humor? Czekamy na odpowiedzi. 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Można również śmiało korzystać z prywatnego naszego listonosza, czyli pora na trójkę @polskieradio.pl. Pora na trójkę można napisać słownie, można napisać cyfrą. Pełen zakres bogactwa. No dobrze, za chwilę One Day w Trójce, również na skołatane nerwy przy poniedziałku. Program trzeci. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because One day na poprawę humoru. Co jeszcze zrobić, żeby sobie poprawić humor? 2 2 7 3 numer telefonu, pod którym oczekuje pan Paweł, nasz niezawodny reporter. Godzina 7:18. Mamy jeszcze jeden sposób na poprawę humoru. Najpierw powiem tylko tyle, że dzisiejszy dzień będzie trwał tylko i wyłącznie 8 godzin 23 minuty i to jest krótszy dzień o ponad połowę od najdłuższego dnia w roku. W związku z tym zaczyna nam brakować światła. Szczególnie ostatnie dni były też pochmurne, więc faktycznie tego słońca nie mieliśmy zbyt dużo. Na poszukiwanie chociaż kilku promieni słonecznych wybrał się Paweł Turski, a odwiedził warszawskie solatorium, gdzie są lampy antydepresyjne. Jak się pani czuje po godzinnej sesji w solatorium? Czuję, że mam więcej energii. Być może to jest efekt placebo, ale to akurat jest dla mnie mniej ważne. Ważniejsze jest to, że się po prostu lepiej czuję. W ogóle uważam, że takie naświetlanie powinno być wszędzie. Że tak jak są lampy normalne, żarówki, to tak samo w szkołach powinny być tego typu lampy. Tak jak mamy żarówki energooszczędne, to powinniśmy mieć takie właśnie naświetlanie naturalnym światłem. Jak się okazuje, lampy imitujące światło słoneczne są już standardem w niektórych krajach, mówi profesor Łukasz Święcicki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Japończycy obliczyli, że brak światła przez 7 kolejnych dni, jeżeli jest poniżej godziny światła słonecznego, to znacznie więcej osób ginie w samobójstwach, skacząc pod pociągi i pod metro. I postanowili instalować lampy do fototerapii w wagonach metra i w kolejce. Światło, które jest emitowane przez lampę, jest z zakresu tego samego spektrum, które jest emitowane przez słońce. Mateusz Krupiński, Klinika Miracki. Natomiast z wyłączeniem tych fal, których nie widzimy, czyli z ultrafioletów czy podczerwieni, które są szkodliwe na naszą skórę, to światło wpływając na skórę jest w stanie dostarczać bardzo duże ilości energii do komórek, a w zasadzie do ich najgłębszych części, czyli do mitochondriów komórkowych, co będzie powodowało polepszenie ogólnych efektów biologicznych skóry i lepszą pracę komórek oraz ich wymienność i przepływ. Jak na Panią wpływa fototerapia? Wpływa tak, jak wpływa lato. Większość ludzi latem jest szczęśliwych i zadowolonych, uśmiechniętych. W związku z tym teraz taka światłoterapia jest takim małym sposobem na radzenia sobie, trochę jak tabletka. Jeżeli człowiek jest wrażliwy na fototerapię, to efekty występują już po kilku dniach, po dwóch, trzech dniach, jednak jest człowiek żywszy. A taki wyraźny wpływ na nastrój to jest tydzień, dwa tygodnie. Trzeba sobie jeszcze znaleźć tą optymalną porę, bo dla większości ludzi najlepsze jest rano, ale jest mniejszość pacjentów, dla których naświetlanie jest lepsze wieczorem. I to człowiek musi sobie wyczuć sam, bo nie bardzo jest sposób, żeby to z góry obliczyć. Jeżeli ktoś ma czas i chęci, to po prostu można sobie zrobić to rano i wieczorem. I wtedy się właściwie ten problem rozwiązuje. Solatorium, aż mu zazdroszczę, relaksował się Paweł Turski. Ja się bardzo cieszę, że można trochę słońca i takiego, i tej soli, i tego zdrowia zażyć, nie jadąc nad morze. 2 2 7 3, czekamy na sposoby na poprawienie sobie humoru. Jest 7:21 w Trójce, Happy Set. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolu te twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć. 25 minut po godzinie 7. Ten utwór może być motywem przewodnim dzisiaj. Mów mi dobrze, w jaki sposób poprawić sobie humor. Dla wszystkich fanów e-sportu, czyli branży, która dosyć dynamicznie się rozwija, jest dobra informacja dla wszystkich polskich fanów, dlatego że Polak został najlepszym graczem roku na świecie, jak chodzi o e-sport, ale nie o jakąś konkretną jedną grę, tylko w ogóle najlepszym sportowcem. Najlepszym na świecie, ever, ever. Tak jakby był super. Misterem uniwersum gier komputerowych. Pan się nazywa Michał Jankowski, pseudonim Nisza. Reprezentuje drużynę e-sportową Team Secret i otrzymał nagrodę najlepszego gracza e-sportu w coraz bardziej prestiżowym The Esports Awards. Podobno w tym roku miał więcej sukcesów niż jego rywale w całej swojej karierze. I bardzo mnie to cieszy. Dobrze, że na tym polu nasi sportowcy również się rozwijają. Oni w ogóle mówią o tym, jak idą grać w grę, to mówią, że to jest trening. No tak, no bo to w końcu sport, prawda? A japońscy z kolei, tacy sportowcy, mają obowiązkowy program treningu fizycznego również, bo siedzenie przy komputerze i takie skupienie wymaga również krzepy fizycznej. No ale w czym? W palcach? Kondycja, żeby dbać o kondycję, żeby się nie rozrosnąć do rozmiarów nieadekwatnie dużych, czy jak na sportowca. Czy żeby nie wyjść do toalety, to może być też taki może zabieg. Wiesz, że nie pomyślałem o tym? No widzisz, to jest trening, to właśnie chodzi o ten trening. Za mało trenowałem, dlatego nie wiem. Organek, Wiosna w Trójce, 7:26. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?

Trójka. Program trzeci. Futurehead. Ten zespół mogliście Państwo usłyszeć przed chwilą, a na zegarach jest już za 16 minut 8. Słuchanie muzyki podobno może działać ochronnie na nasz mózg, dlatego że nasila aktywność genów odpowiedzialnych za ochronę neuronów. Czyli słuchając muzyki i programu Trzeciego Polskiego Radia, ale uważnie, i to jest ważne, nie chodzi o okazjonalnych słuchaczy, tylko o prawie że melomanów, czyli takich ludzi, którzy aktywnie słuchają muzyki. Ich dotyczy to, że muzyka wpływa korzystnie na nasz mózg. Okazało się, że podczas rozmowy między osobami mającymi tak zwany słuch muzyczny, a tymi, którzy go nie posiadali, aktywność genów różniła się w niewielkim stopniu. Natomiast pod wpływem wysłuchanego koncertu zmieniła się aktywność kilkudziesięciu genów. Natomiast dotyczyło to ochotników z tak zwanym słuchem muzycznym. Tych ochotników było 50 i to wszystko było analizowane na podstawie koncertu Mozarta. Te neurodegradacyjne choroby, takie jak Parkinson, przy aktywnym słuchaniu muzyki mogą zostać odsunięte w czasie. Jest to naukowo już w tej chwili udowodnione. No i naukowcy chcą też wykorzystać to aktywne słuchanie muzyki, na przykład w szpitalach, gdzie leżą długo pacjenci, przy słuchaniu muzyki mogą poczuć się lepiej. Teraz Lady Tron i Ghosts, kwadrans do godziny 8. Za chwilę rozmowa z doktorem Michałem Sutkowskim na temat radzenia sobie w tych trudnych czasach. Zostańcie Państwo z Trójką. Jest godzina 7:50, to Ladytron i Ghost. Utwór złośliwy, by powiedzieli, że o takich rozmowach damsko-męskich, kiedy dziewczyna, tutaj podmiot liryczny, mówi, że to nieprawda, że skoro mówię, że przepraszam, to że jest mi przykro. To prawda, to takie kobiece typowe. Mamy na linii telefonicznej naszego gościa, Michała Sutkowskiego, doktora, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie, no i przechodzimy do naszych codziennych rozmów na temat koronawirusa. Praca zdalna zmniejszyła naszą aktywność fizyczną, no bo siedzimy w domu. Czy są jakieś zalecenia, jak nie popaść w kompletny fizyczny marazm? Czy są jakieś zalecenia związane z tym, że już nawet z domu nie trzeba wychodzić? No, z domu trzeba wychodzić, ale nie w przestrzeń publiczną. Starać się ograniczać te kontakty, bo liczba nawet zwiększenia o 10% takich kontaktów, interakcji społecznych powoduje, że przyrasta nam liczba zakażeń o kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, więc jest to duża liczba, dlatego trzeba je ograniczyć. Natomiast z drugiej strony oczywiście trzeba wychodzić, trzeba się hartować, trzeba coraz dłuższe spacery i coraz dłuższy sport uprawiać w miarę swoich oczywiście możliwości większych czy mniejszych, ale trzeba być aktywnym, cały czas trzeba to robić. Myślę jeszcze o tej aktywności. Czasami jest tak, że siedząc w domu na pracy zdalnej, trudno jest wyjść nam z domu, a często mamy objawy, na przykład bólu kręgosłupa. Co z tym zrobić? Wystarczy, nie wiem, na przykład podnieść ręce kilka razy, żeby się z tym uporać? No ja bym proponował w ogóle zaczynać dzień od gimnastyki. Takie 10-15 minut gimnastyki to jest coś, co ratuje nam zdrowie, takie w sensie kośćca, układu kostno-stawowego, no w bardzo dużym stopniu. Wszyscy ci, którzy się gimnastykują się chociażby 10-15 minut, zyskują na tym tak naprawdę i tych zaburzeń mają zdecydowanie więcej. Poza tym no taka ergometria dotycząca samego procesu siedzenia przy komputerze, przy pracy zdalnej, jest tutaj też ogromnie ważna. Trzeba to sobie rozłożyć w czasie i trzeba znaleźć czas na i krótkie takie epizody ćwiczeń, prostych ćwiczeń, których pełno jest w internecie, zresztą można się poradzić, fizjoterapeuty, także zdalnie, ale również bardzo dużo warto właśnie spacerować, przejść się, uprawiać jakiś sport w miarę swoich możliwości. Inną rzeczą, która nam ostatnio doskwiera, są alergie. Bardzo dużo używamy ostatnio żeli dezynfekujących, mydła i tak dalej. Oczywiście trzeba to robić, ale używam tego znacznie więcej ostatnio. Problem z tym mają zwłaszcza alergicy. Co robić, żeby nie mieć na przykład przesuszonej skóry? No, trzeba tą skórę natłuszczać i tutaj są takie powszechnie stosowane kremy i różnego rodzaju maści, którymi możemy się wspomóc. Ja bym zwrócił uwagę na to, co pani redaktor powiedziała, odnośnie mydła i detergentów. Mydło jest takim detergentem, które co prawda nam wysusza, ale nie maceruje tej skóry tak bardzo, tak jak wszystkie żele na spirytusie. Także stosujmy mydło w miarę możliwości, a ten żel najczęściej tylko w przestrzeni zewnętrznej, jak jesteśmy poza domem, bo to jest po prostu wygodniejsze. I w ten sposób tych kłopotów ze skórą będzie mniej. Kąpcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny, tak mówił mój wujek. Dziękujemy panie doktorze. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. 7 minut pozostało nam do godziny 8. Do rozmowy z panem doktorem wrócimy jutro o tej samej porze i kolejna porcja wiedzy od fachowca trafi prosto do nas. Program Trzeci Polskiego Radia, i Gold Lion w trójce teraz i czekamy z niecierpliwością na godzinę 8 na kolejny serwis trójki, ale cały czas można do nas dzwonić i podpowiadać, w jaki sposób można sobie poprawić humor. 2 2 7 3 i przy telefonie nasz niezawodny reporter Paweł bardzo chętnie porozmawia z kimś. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Obiecałem je i Gold Lion? Obiecałem. To proszę. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take